Bona tarda, oients de Ràdio Primavera. Esteu sintonitzant el 88.5 de la FM. Avui s'acompanyem els nens i nenes de quart. Aquest és el nostre primer programa del curs 2011-2012. El nostre objectiu és que passeu una molt bona estona aquesta tarda. Avui us acompanyem l'Adrià. La Inés. L'Eric. La Carla. Avui parlem d'un monument italià molt important i molt curiós, ja que és una torre que està inclinada, la Torre de Pisa. Doncs passeu molta atenció, ja que us anem a explicar moltes coses interessants. La torre inclinada de Pisa és el campanar de la catedral de Pisa. Es va construir perquè quedés vertical, però es va començar a inclinar. Alhora que començaven les obres l'agost del 1173, l'altura de la torre és de 55 metres. Des de la base es creu que el seu pes és de 14.700 tones. La inclinació és d'un 10% i té 294 graons. El govern d'Itàlia va demanar ajuda el 27 de febrer de 1964 per prevenir la seva caiguda. I el 7 de gener de 1990 es va tancar al públic com a mesura de seguretat. Actualment s'ha fet un treball de reconstrucció per reduir l'angle d'inclinació. Es va tornar a permetre l'entrada al públic el 16 de juny de 2001, després de 10 anys de feina. La construcció de la Torre de Pisa es va fer en tres etapes durant 200 anys. La construcció de la primera planta de marbre blanc va començar el 9 d'agost de 1173, en un període d'èxit militar i prosperitat. La primera planta està envoltada de pilars amb capitells clàssics i arcs cecs. No se sap del cert qui va ser-ne l'arquitecte. Durant molts anys el seu disseny es va atribuir a Guglielmo i Bonanno Pisano, un artista conegut que vivia a Pisa al segle XII, famós per les seves peces de bronze. Després que la tercera planta fos construïda, el 1178 la torre es va inclinar degut a uns fonaments dèbils, 3 metres, i un terra inestable. El disseny de la torre era imperfecte des del començament. La construcció es va aturar durant un segle. El 1838 l'arquitecte Alessandro della Gherardesca va excavar un camí al voltant de la torre per fer visible la base. Això va causar una inundació de la base i un nou increment de la inclinació. Benito Mussolini va ordenar col·locar la torre recta. Per intentar-ho van tirar ciment als fonaments. El resultat va ser inesperat. La torre es va enfonsar encara més a la terra tova. Durant la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit dels Estats Units va destruir les torres properes a Pisa degut a l'amenaça que suposaven els franctiradors des d'aquestes posicions. Es va programar la voladura de la torre inclinada, però una ordre de retirada a l'últim instant la va salvar. Després de dues dècades de treball, el gener de 1990 es va tancar la torre al públic. Després d'una dècada d'esforç de reconstruccions i estabilitats, la torre es va reobrir al públic el 15 de desembre de 2001. Molts mètodes van ser proposats per estabilitzar-la, fins i tot afegir 800 tones de plom perquè fes de contrapès. Ja coneixeu més coses noves d'aquest monument. Fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui. El servei tècnic ens ha acompanyat la Joana. Ens tornarem a trobar molt aviat. Hi ha una torre que es diu Pisa i Ràdio Primavera t'avisa.